Campus FM îi prezentă Prisma, program doar personagii cu activități culturale în paizna. Te prezentă Joyce Glamier. Inxem il-komun il-għakom għal-program miħor li palma tafu il-għakom dawna s-sensila ta' programmi il-għakom nis li huma attivi huma stess fil-qasam artistiku u kulturali ta' pajizna. Fil-fat pala l-ewwel mistiede fil-program tal-lum għandi l-pittur l-artista David Schwireb li qiegħed magħna li se jitkellem dwar esibizzjoni. L-ewwel esibizzjoni solo kien qed jgħidli fil-gallery tiegħu il-last touch li hemm il-mosta. Wix vera. Yes, Mela, David, l-ewwel ħaġa grazzi tal-li ġejt nittama li kellek lajt it-tajjeb. Qed nagħti lajt it-tajjeb lilek tard anki l-semmija li qed isimgħuna għax il-ġimgħa l-oħra ma għattilhomx lajt it-tajjeb. Dal-programm jixxandar jumejn wara lajta li għadna fl-isfera festiva biex ngħidu hekk. Però int qiegħed hawnhekk mhux biex tkellimna dwar kif qattajt lajt, imma dwar din l-esibizzjoni li ittellat anki permezz ta' Biganski. Forsi tajdinna x'inhi relazzjoni tiegħek għax aħna nafuk li inti ilek tpitter ilek ta' xogħlijiet u Biganski li huwa kollettur ta' xogħlijiet Maltin u barranin. Fil-fatt huwa kollettur kbir, magħruf anke barra minn Malta jiġifieri Mr. Biganski. Però dal-aħħar sirna nafu xurxin ġi darba l-gallerija u bada jihun teres fi xoll li qed nagħmel insomma. U ħareġ b'din l-idea li nagħmlu fil-fatt ma kienx l-idea li nagħmlu exhibition. Rid jagħmel esperiment. Jiena bħalma taf inti inħobbhom ħafna l-esperimenti u pruvajna dal-esperiment li nużaw xena waħda, però nimmanipulawha diversi media, però dejjem jidher l-istess veduta. U provajna l-ewwel 10 biċċiet insomma, u oġbitu ħafna. U dejjem l-istess veduta mod differenti mill-istess bniedem jew minn nies differenti. Xogħol huwa kollu tiegħi. Kollu tiegħek. Kollu. U inti ħallejt din ix-xena madre biex ngħidula hekk. Eżatt. U minnha ħriġt il-varjazzjonijiet allura. Eżatt. Spiċċajna li tant ħab jaċir bil-riżultat ħanejtek li edna namlu esibizzjoni u namlu għom mit wahda differenti. U kolla bbażati fuq l-istess xena? Kolla l-istess xena, pero differenti in their own respective ways ħanejdu għek. Fil-fatt għalhekk jisima 100 versions, one view, jew one view, 100 versions. One view, 100 versions. Li qed nippruvaw ukoll speċi nilħqu naqra differenti ħanejtek. Ħafna nies jibżgħu imissu bittura. Aħna anzi qed nistidnuhom biex imissuha għax tant hemm textures differenti fil-xogħol f'kull waħda differenti. Imissuha fiżikament. Imissuha fiżikament. Fil-fatt hemm waħda minnhom hija logħba. Ma nafx hekk inti tiftakarhom żgur. Dawk il-lob li kien konna, mux jigsaw puzzle, dik li kienet tkun squares, u tmexxihom biex taqgħod il-figura. Iva, waħda minnhom hija maħduma f'dak l-istil jiġifieri, qiegħda preparata anzi biex dak li jkun jilab biha waqt. Parti mill-esibizzjoni. Yes. Allura l-esibizzjoni se tkun hands-on. In-nies mhux jaraw biss imma jistgħu. Nixtiequ li jkun hemm interaction iktar ma' xogħlijiet li qed jaraw in-nies. Issa ħalli mmorru fuq il-pinġija oriġinali għax minn hemm nistgħu ngħidu li beda kollox. X'tir rappreżenta? Hija xena ta' kemmuna, ritratt miġbut jiġifieri minn fuq il-vapur ta' Għawdex. Intu sejjer lej Għawdex jew lej Malta. Tara l-kastell kbir. Kastell kbir u x-xena ta' madwaru. Is-simplifikata kemm jista' jkun? Imnaqsa dak l-affarijiet kollha li mhumiex speċifiċi u ma maqtu għajn barra. L-blat, spiegat jew x'ismu. Kienet maħduma l-ewwel waħda fil-fatt kienet maħduma fuq l-istukko Veneziano, kienet waħda mill-esibiti f'esibizzjonijiet oħra ġifieri. Tiegħek dejjem. Tiegħi dejjem. Imbagħad fuqha ġifieri. Imbagħad bdejt tibni fuqha. Imbagħad bdejna nibdew fuqha. Mela. Għandi ġa semmejt li waħda minnhom hija loba. X'jagħmilhom l-istess xena, x'jagħmel mija minna? Differenti minn xulxin, il-kulur, il-medium. Ija l-kulur, il-medium. Fuq xie xissir, jekku xtila, jekku xinjam. Fil-fat maħmula kolla fuq, huma maħdumin kolla fuq PVC. Fuq PVC, terġa dikki jaw kol xaħġa oriġinali ġifiri. Ija xaħġa oriġinali u ija xaħġa iktar diffiċ li ħanajdu, jek biex taħdem fuqa. Għax mux kollox jaqbel maħħa. U mux kollox jihel? Eżatt. Mhux kollox jeħel. Kellek frustrazzjonijiet waqt li kont qed tpinġi u qed inti stess kont qed tagħmel qed tagħmel x'ngħidulhom qed tipprova, tagħmel provi. Eżatt, eżatt. Fil-fatt. Kellek frustrazzjonijiet meta taħseb li xi ħaġa se taħdem u sib li ma ħadmitx. Ċertu affarijiet li tipprovhom u ma jirnexxilekx. Però mbagħad kien hemm ċertu affarijiet li jiġru mingħajr ma taf li sa jiġru. Xen qed taħdem fuq il-plastik. Fuq il-plastik. U tużhom avvantaġġ għalik. U meta ġejt biex taħdem fuq il-plastik, xen oriġinali ma nafx kienet fuq il-plastik. Ix-xen oriġinali kienet fuq l-istukko Veneziano. Fuq l-istukko Veneziano tiġa għad li jiva. Li kienet engraved u mbagħad maħduma bl-acrylic fuq affarijiet hekk jiġifieri. Fuq il-plastik kienet xi ħaġa differenti. X'kellek tuża biex teħel? Biex jeħel mal-plastik. Ħafna drabi. Kellek iżżid komponenti bħal kolla. Użajt kolla, użajt verniċ, verniċi differenti biex ħloqt anka ċertu textures minnhom li jagħmlu reaction bejniethom u fl-aħħar mill-aħħar taw riżultati ġifieri vera għalija interessanti ħafna. Irnexxieli anke nikkontrollah dak il- Jinili nagħmilhom dal-programmi s'issa naqgħod ma sibt il xi ħadd dipinġa fuq il-plastik. Dejjem fuq metal, fuq l-istukko, fuq tila, fuq ħafna affarijiet, fuq drab, imma fuq ritratti, imma fuq plastik, meta tgħidli plastik, sheets ta' plastik jew plastik oħra. 3 mm sheet. Sheets. Sheets. Plain, ma fihom xejn. Ma fihom xejn. U laqas kulur ġifiri, neutri. Mbagħad il-kuluri tajtom lom inti. Eżatt. U fil-fatt milli qed nara mill-ktieb li ħriġt inti li akkumpanja din għall-esibizzjoni għandek ktieb verament sabiħ. Il-kulur jirrifletti anke naħseb ħinijiet differenti ta' din l-istess xena. Eħe, hemm fejn sfruttajt dik l-idea ġifieri. Anke staġuni differenti nimmaġina bżonn mija mill-istess waħda. Ifhimni kien hemm momenti fejn tibda tgħid mija ħafna, I mean bdejt naqta' qalbi ħanajtek. Però min hemm u min hawn. Min hemm u min hawn. Ħadna ħadd tliet xhur u nofs kważi. Kont se saqsik kemm ħadd żmien biex taħdimu? Taħdem fuqhom biss mela kont fuq l-istess xena. Yes, aha. Għamil t-tadjanti għalija speċjalment, għax jiena ma tantx naħdem fuq l-istess affarijiet, jiġifieri fuq l-istess. Inti tħobb taħdem anke ħafna b'linjam. Aha. Din id-darba linjam naħseb ħallejtu barra. Linjam le ma ntużax id-darba. Ħlief sodas, pereżempju, li jintuża biex jagħti ċertu texture. Ċertu, allura għandek anke xogħlijiet bil-mixed media. Yes, fil-fatt fuq il-ktieb hemm spjegazzjoni anke ta' mixed media u multimedia. Biex toħroġ id-differenzi bej kwadru ieħor bil-fors u xek. Allura media mod toħroġ lok effett, media medium differenti joħroġ lok effett ieħor. Anka per eżempju jekk inti qed tuża jinaf acrylics per eżempju, mbagħad tuża fuqhom għalmod ta' kien ma' pastels. Ħa toħloq reactions. Dawk ir-reactions utilizzajthom għal textures li jistgħu jinħolqu bihom u affarijiet hekk ġifieri. Dan kien esperiment għalik jew xi ħaġa li beħsibek tkomplija? Għalija kien esperiment kbir. Għax kif qed ngħidu biex tasal għal-mija kienet naqra massiva. U kif wasal tal-mija? Mhux 50, mhux 60, mhux 70, mhux 52. Għax naħseb li huma diġà kellek formulat f'moħħok x'tista' tagħmel. tibda taħseb u jibdew għaddejjin ħafna ħsibijiet mal-ewwel idea jiġifieri tibda taħseb. Però għall-bidu bdejt ngħid 50 naħseb li I can manage. Però x'kien għamilt il-50 qed le qed mhux sa tkun problema, speċi nasal għal. Kienet fadallek iktar ispirazzjoni. Waħda tillidja għall-oħra, tlesti waħda u tillidja għal xi ħaġa. Allura l-ewwel l-estejt ir-ritratt. Ta' kemuna, imbat wara ħdimt fuqa biex kun tista' toħroġ stampi differenti, kwadri differenti. Però il-materjal huwa dejjem l-istess. Il-materjal huwa dejjem l-istess. Fil-fatt għax imbagħad il-plastik jtik ċertu faċilitajiet ukoll. Min daw kollha li ħloqt għax dawn huma ħolqin tiegħek. Hemm xi waħda li hija favorita jew xi waħda li ħaditlek ħafna iktar żmien jew ħafna iktar impenn milli qatt kont immaġina? L-iktar waħda li ħadet ħin ħanejtek u sodisfazzjon hija l-logħba. Din li tkellimna fiha fil-bidu. Eżatt, dik l-iktar waħda li ħadet ħin għax kollox maħdum bl-idejn. Kollox imqatta biċċiet. Meta tibqa' taħdem bl-idejn, jiġifieri. Wal x'ismu tiegħi li naħdem bl-idejja, jiġifieri, I mean. Però l-iktar waħda li ħadet x'ismu, u l-iktar waħda li tagħtni sodisfazzjon naħseb. Hemm oħrajn ta' jiġifieri li huma l-qalbi. U kellek xi idea li bl-ebda mod imbagħad ma ħadmet li minn għalik se taħdem u mbagħad kellek tiskarta x ma ħadmet xejn? Meta użajt ngħidu aħna xi ħaġa li minn għalik se taqbel u il-plastik il-reġetta. Fil-fatt, per eżempju, waħda minnom, hija fej użajt żewġ tip tal-lakers fuq xurxin. U wieħed huwa water-based u l-ieħor oil-based. Solvent, tinners. Tinner terġa'. Mingħajr m'andunajt jiġifieri, għalli ngħid rasi u nsejt li kelli l-water-based tinner jiġifieri. U kont qed nipprova noħloq waħda isha ceramic tile. Għamilt il-laker tat-tiner fuqu. U għall-ewwel ħarġet vera isha ħġieġ. Sa kemm mort inkompli xi ħaġa oħra u ħallejtha tinxef, niġi u nsiba kollha miġbuda, taf kif tiġbed. Mhux tħassret. Mhux tħassret, baqa' trasparenti, però inġibdet. U inġibdet evenly kullimkien. Għall-ewwel speċi kont sa nibda nsabbat l-ewwel imma ngħidlek. Imma mbagħad sfida oħra. U qiegħda l-wiri? Qiegħda l-wiri fil-fatt. Fil-ktieb ma nafx liema page qiegħda, però hija interessanti ħafna. U minn hemmhekk mbagħad l-isfida li tagħtni dik il-biċċa tax-xogħol hi li nikkontrolla mbagħad. Fejn niġbet u fejn ma niġbitx. Ġifiri jisat għal-mitek lezzjoni bil-pulita. Eżatt. Għalhekk għatlek speċi waħda tillidja l-oħra. Ekku. U tgħinek ħafna ġifiri. Mela, hawnhekk f'paġna 80 għandna l-logħba. U x'vera li kull min se jiġi. Huwa mistieden għall-esibizzjoni. Għadha fil-fatt tkun. Mistieden li għadha u wkoll mistieden li jkollu dan il-ktieb ħalli jifhem iktar. Eżatt. Il-ktib sajnata ġifiri għal kull mistieden li sajkun. Issa b'daqshekk ġejna viċin l-esibizzjoni meta se ssir. Allura, diġà għadna li se ssir il-Mosta fil-gallerij tiegħek. Jada Main Street Mosta. Eħe, in-naħa ta' wara l-Knisja, u xek, isek se lejn nax-xar kniftakar se. Eżatt, fil-one-way road li tiela lejn nax-xar. Ħatiftaħ fil-13. Il-galleri jisima l-astaċ. Il-galleri jisima l-astaċ. U kem seddu miftuħa? Għanda 3 weeks miftuħa. Talaq fil-4 May. Fil-fatt. Ma nafx, probabli anka naqri iktar id-dum iġi fiħa. Being my premises. Speċi miex san nizzila eżatt mal-ġurnata. Pero ovvjament ikun hemm ċertu biċċiet niqsin imbagħad. U inti se tkun qed taħdem fuq xogħlijiet oħra in the meantime? In the meantime diġà għandna pjanijiet għal affarijiet oħra jiġifieri. Inti ma' Mr. Biganski? Eżatt. Jew inti David Xwiereb waħdu? Jiena ma' Mr. Biganski. U ma' nies oħrajn. U għandi affarijiet oħra jiġifieri li qed nippjana jiena, jiġifieri ilhom ippjanati imma ma kellix iċ-ċans inkompli naħdem fuq u maġdi jirrikjedi ħafna preparazzjoni għalija. Imma eventualment ġifiri naslu għalija mukull. David, nawguralek, idea differenti, idea mux tassoltu, rriġt bija inti u Mr. Biganski li minna unek nsellimlu u nishtiqlu kol ħajja twal u li kellu lajt it-tajjeb għal ma xtaqli lek u kol. Nawguralek li dina l-esibizzjoni tiġbet nis leja biex jaraw, biex ħrixt, biex minn xogħol wieħed ħrixt mija. Dik idha xejn interessanti. Fil-fatt, one view, 100 versions. Grazzi ħafna, David. Jiena nirringrazzja lilek tal-kontribut li tagħti lejn l-arti u nispera li jkun hemm nies oħra li jagħtu l-istess għall-arti. Nisperaw, nisperaw. Għandna bżonna. Grazzi ħafna. Thank you. Issa nixtieq nagħtikom xi tagħrif dwar ktieb u esibizzjoni ta' Doris Mikallef li għadu kif ġi mniedi ftit tagħlim ilu biss, esibizzjoni li ħad tibqa' miftuħa sa nof s-xar ta' April. L-esibizzjoni jisimha Doris Mikallef Malta and Gozo, Paintings of Malta and Gozo. Il-ktieb ġi mniedi ftit tagħlim ilu biss. Waqt li hemm ukoll qatt ta' xogħlijiet impinġija minn Doris Mikallef li huma għall-wiri ukoll, jiġifieri l-okkażjoni ta' tnedija ma kienx tnedija biss imma kienet il-ftuħ ta' esibizzjoni li intom tistgħu taraw. Jiena li fuq Doris Mikallef nista' ngħid ħafna affarijiet. Nista' ngħid kemm hija mara metikoluża. Nista' ngħid kemm id-daqqiet tal-brush li tuża kważi kważi issa penġithom hemmhekk waħda waħda individwalment li allura dawna jidru iktar ħajjin, iktar ta' veru. Però dak li jiena jaġibni dwar ix-xogħlijiet ta' Doris Mikallef huwa l-ewwel ħaġa l-imħabba li għandha għall-ispazju. L-imħabba mbagħad li għandha għad-dawl u d-dawl ovvjament jaffettwa l-kulur. U allura ħafna postijiet bħal ngħidu aħna l-għadira li aħna nafuh post mimli ħajja, post mimli attività, sajfu xitwa ikun hemm nies jixxemxu, nies jippassiġġaw, nies ibiegħu, nies jieklu, nies reqdin. Ikun hemm ħafna attività fil-bajja. Però fil-mod kif pinġieta Doris kienet titwassal iż-ziffa li jkun hemm ħdejn il-baħar. U dina ziffa kważi kważi meta tħares lejn il-pinġija ta' Doris, tħossa, tħoss li hemm ċertu vivaċità fix-xogħol, mhux xogħol two-dimensional, imma huwa xogħol sħiħ, xogħol three-dimensional. Imma jaġibni wkoll il-mod kif il-kulur huwa kważi mistiku, allura jagħtik dera ta' post li min jaf kemm il-darba rajnieh. Però li permezz ta' tpinġija ta' Doris jidher għalija l-inqas kompletament differenti, jidher mistiku, jidher maġiku. Dina l-imħabba li għandha għall-kulur, għall-ispazju u għad-dawl jiġu trasmessi f'xogħlijiet varji. Per eżempju, tħobb ħafna l-arkitettura. Allura għandna saqin u toroq dojoq fl-imdina, il-ċittadella tar-Rabat Għawdex. Id-dawl daqgħu huwa sfus, daqgħu huwa qawwi, jirrifletti l-burdati ta' meta tkun qiegħda tagħmel dawn ix-xogħlijiet l-artista. Nistgħu naraw il-lob ta' del u d-dawl fuq il-saqin fuq l-arkati li hemm f'dawn il-postijiet żgħar msejħa Corridors of Drama min wieħed milli kiteb ir-review tal-ktieb. Verament ktieb interessanti li tajjeb li ngħid li kull min jakkwistaħ sakemm iddu miftuħa l-esibizzjoni sewlilu sew ix-xogħlijiet ikollu jista' anke jkollu reduction fihom, jiġifieri tajjeb li tmorru taraw dan ix-xogħol. Imma iktar milli biex tifrankaw il-flus iktar billi biex taraw kemm l-artista jirnexxiela. Toħloq permezz taż-żeba, permezz tad-dawl, xeni li rajnihom miljon darba, imma fl-opinjoni tiegħi huma għal kollox differenti minn dawk li aħna nafuhom. Allura issa qiegħda tieħdok f'dinja ġdida, issa qiegħda tgħidlek biex tara int permezz ta' għajnejha, int permezz tal-ħila tagħha. Din hija esibizzjoni li tajjeb tmorru tarawha, hemm xogħlijiet mill-isbaħ kif għadtilkom hemm ukoll il-ktieb li tistgħu tarawh, ktieb li huwa informattiv immens għax barra li fih qatt ta' paġni dal-ktieb fih ukoll numru tal-illustrazzjonijiet mill-Louvre kollu mix-xogħol kollu li tatna dina il-pittriċi Maltija li l-lumma diżajra però il-mod kif tpinġi huwa dejjem frisk, huwa dejjem iwasallek aspett differenti ta' dak li tkun rajt. Hemm ħafna xogħlijiet f'dan il-ktieb hija metikoluża kif għadtilkom anki meta ġiet biex tidbuħ biex dak ktieb jiġi midbuħ. Ġi midbuħ mid-Dorm Express. Huwa xogħol sabiħ, xogħol raffinut ħafna, karta sabiħa, ġifieri anki l-ktieb stess huwa ta' minn wieħed japprezzah u ta' minn wieħed iżommu. U ktieb li iwaslek biex temmen li l-imħabba li għanda dina il-mara għall-ispazju Malti għall-ispazju Awċi jista' jgħaddi għal min ikun qiegħed jara xogħlijiet u anki jista' jillokalizzhom għaliex qed ngħidlek. Għax il-ktieb barra li jibda bis-soltu preface u bis-soltu ritratti u bis-soltu introduzzjoni, insibu fih ukoll mappa ta' Malta u għawdex li turik fejn ix-xogħlijiet ġew ispirati. Allura inti tkun tista' tollokalizza preċiż fejn ix-xogħol ikun sar. Hemm ħafna postijiet li kif għadtilkom għalija huma maġiċi l-mod kif huma. Hemm ħafna kuluri qawwija, però jiena nippreferi personalment fejn għandek kważi wash. Mhijiex wash eżatta, però għandek kważi wash. Għaliex? Għaliex id-dawl sfumat joħlo stampi varji, stampi differenti li jiena nissuġġerilkom li tmorru taraw fil-Hotel Excelsior il-Forjana xogħlijiet ta' Doris Mikallef. Mużika ta' Brahms tintroduċi lill-mistiedna li għandi qudiemi llum li se tkellimna dwar attivitajiet li tkun qiegħda tipprepara u tippreżenta fis-Sagristija Volt. Qiegħda nitkellem dwar Mirjam Aġus, nagħtik merħba Mirjam talli għal darba oħra reġa' ġejt hawnhekk biex tkellimna dwar żewġ attivitajiet speċifiċi. L-ewwel bdejna bi Brahms. Għaliex bdejna bi Brahms? Nsellim lejk Joyce lek u s-semija kollha tal-Campus FM. Bdejna bi Brahms għaliex fl-20 ta' April fis-Sagristija Volt se jkolli kunċert propjament fejn se jkolli pjanist Amerikan, Dr. Christopher Ettinger li se jgħid. Nismajni ħidoq ukoll. Smajni fuq is-CD u propjament hu għandu CD tiegħu u se jagħti kunċert fejn se jinkludi wkoll il-Brahms. Fih mhux se jkun għall-Brahms biss fil-kunċert jew ma se jkollu għaz l-aktar wiesa ta' kompożituri. Christopher Ettinger sejdu xogħlijiet ta' Brahms, Beethoven, Debussy u wkoll xi kompożituri Amerikani bħal Judith Lang li hija kompożitriċi magħrufa sew f'Amerika kontemporanja u kif ukoll xi xogħlijiet oħra. Christopher Ettinger huwa proprjament se jiġi Malti għal dak kunċert, se jiġi jumejn għal kunċert. Huwa tista' tgħid huwa prestiġu kbir se jkolli dal-pjanist għaliex huwa magħruf sew huwa twilet Michigan, huwa professor associate tal-piano performance ġo Illinois, ġo Università Mek, ta' ħafna kunċerti madwar l-Ewropa, l-Italja, l-Ingilterra, l-Kanada, l-Amerika dara kollha. Huwa wkoll medalist, rebaħ ħafna competitions f'pajjiżu, tista' tgħid xi 15-il competition. Write reviews tiegħu li huma verament ifaħruh dal pjanist. U kif ukoll CD li juri kemm huwa tassew pjanist bravu. Mela dak l-ewwel l-ewwel recital li se tippreppara li ppreparajt anzi u li se tippreżenta xi l-preparazzjoni tkun ilha għaddejja. Fil-fatt sibċi għajnuna ngħidu aħna mill-ambaxxata Amerikana, President li hu Amerikan, jew kienet kollha xogħol u għażla tiegħek. Ekku dan huwa kollu xogħol u għażla tiegħi, speċi ngħid illim tant sibt għajnuna. Però xorta bqajt għaddejja b'dan il-proġett kelli f'moħħi għal ix-xogħol ilhom preparati kważi sena ilu. U però xtaqt li xtaqt ikoll dan il-pjanist prestiġjuż li jiġi Malta u joffri l-udjenza Maltija dan ix-xogħol xogħol tajjeb ħafna ta' pjanist. Mela dan se jkun fl-20 ta' April fis-Sagristija Volt, Waterfront u x'vera, il-Belt il-ħin. Fis-seba' u nosta fil-għaxija. Għall-biljetti bħas-soltu dejjem insaqsik x'għamlu għall-biljetti. Jistgħu jiġu jew mal-bib inkella nippreferi li jibgħatu email fuq bookings@baroccomalta.com jew inkella jċempluli fuq il-mobile u nkun nista' nirrispondihom jiena. U nagħtihom id-dettalji kif jibbukjaw. Jistgħu jċemplu fuq 7 6 8 0 9 5 2. Inkella wieħed jista' wkoll fittex fuq il-website u hemmhekk jista' jsib aktar dettalji. Eżatt, barocco-malta.com u jsib il-website u l-informazzjoni kollha. Mela dak l-ewwel wieħed li huwa recital minn dal-pjanist Amerikan li se jduq xogħlijiet mhux biss ta' Brahms imma ta' kompożituri oħra bħal Beethoven, bħal Lang u kompożituri oħra li jvarjaw anki fl-epoki meta anki tbet il-mużika. Imbagħad għandek avveniment ieħor din id-darba minn Waterfront se tmur l-imdina. Fil-post li milux wis li reġa' ġi restawrat u qiegħed jintuża anki għall-kunċert. Qegħdin nitkellmu dwar il-Palazz De Piro, ġvera. Ekku mela mill-port ħamorru fiċ-ċentru ta' Malta, morru l-imdina, Palazzo De Piro, Cultural Center li qed jospita mhux biss mużika ma wkoll affar wirjiet diversi ta' arti u kultura. U kull xarin qegħdin nagħmlu daw il-kunċerti b'kollaborazzjoni mal-Cultural Center ta' De Piro. Kull xarin. Minux li fetaħ. U fil-fatt kont qiegħda hemmhekk inti u x'vera kellek Lil Simon, Abdilla Joslin, Silvio Zamit, Silvio Zamit u Ramona. Ramona. Li ta' kunċert ġara. Dak il-ewwel wieħed li għamilt il-wieħed, iva. Proprja il-Palazzo De Piro nfetaħ uffiċjalment f'Diċembru. Kien hemm il-kunċert aħna fifrar issa jkun għattini wieħed. F'April, propjament fil-25 ta' April ikun l-erba. Ħames tim wara liħor. Ħames tim wara. Farġew wara xulxin għal kultant ma tistax tevita ċerti dati u impenni. Hawnhekk se jkollna mużiċisti Maltin, kif ukoll barranin, għal se jkollna l-Kordja String Quartet. L-Kordja String Quartet magħmul minn Jacob Pertelli. Sejaqsam minn għawdex? Sejaqsam minn għawdex, pari uqs Malta. Sejkonna li l-Frank Camilleri, bit-ċello, Meshe Tot, violin, u David Lang, violin, daw t-nejma barani, pero ti uqdu għawdex palissa. U għa string quartet verament tajjeb, u sejamlu xogħlijiet bħafna ta' Beethoven. Infatti, hemm żewġ romanzi, romanzi in F major, opus 50, Romance in G major, opus 14, but say the call 12 German dances, opus 8, and quartet in C minor, opus 18. As the show is very men's be, and especially in this, kun stawi ġu għadal kunċert, jisimaw l-mużika u kol jaraw il-post sabiħ li huwa verament. X'kien il-kummenti dwar l-akustika meta daqgħu meta għamilt l-ewwel kunċert, meta tellajt l-ewwel kunċert hemmhekk milux ħafna. Kien tajb ħafna, firi ġew in-nies, kien setting huwa bellezza, I mean, verament jixraq jiblendja tajb ħafna. Dan qiegħed innaħa tal-katedral u x'vera. Innaħa tal-katedral. M'hemmx fi xi tfixkel. Il-pjazza. Eżatt, pjazza. Tikser meta tħares lejl-katedral ta' Xelluk. Fejn kien hemm is-skola ta' St. Dorothy's. Fatti hemm il-kunvent ta' St. Dorothy's. Ġiet rinnovata, dak kien il-Palazz De Piro li kienet tintuża bħala skola imma issa infetħet anki biex isiru attivitajiet kulturali fih, mhux vera. Ekku, I mean il-kunċert isir fuq fis-sala ta' fuq. Fil-kultur tista' tara l-veduti sbieħ ta' Malta. Ambjent sabiħ, l-akustika kienet tajba ħafna u jambjent rilassanti ħafna u għet jista' verament joħgħod tal-kunċerti. Mela dan huwa x-xogħol li se jittella fil-25 ta' April. Nimmaġina li għandek xi xogħol ieħor fih se tella. fl-istess post, ġifiri fil-Palazz de Piro. Ekku. Dan se jkun f'Ġunju. Kull xarejn. Kull xarejn. Kull xarejn għamlu wieħed. Ta' Ġunju se jkun concert dinner. Se jkun daqsxejn aktar light, elaborat u entertaining iżjed. Għal se jkonna Xolita Bernstein, se jkonna soprano Marita Bezzina, se jkonna Lil Jacob Portell ukoll bħala blarpa u Lil Gilmore peplow biċ-ċello. U n-nies jistgħu jieklu, jkun hemm l-ikel preparat minn Xara Palace, li huwa tajb ħafna, u fl-istess jieħdu gost bil-mużika, mużika tajba u kant. Min irid jiġi għall-kunċert biss ikun jista' jew irid ikun qed jordna li kellu wkoll. Eżatt, dan se jkun konsert din exclusive li jemmin se jkun hemm mhux se jiġi għall-kunċert. U se jsir hemmhekk l-imdina. L-imdina stess. Fil-palazz. Fil-palazz mhux fil-bitħa. Fil-bitħa tal-palazz. Fil-bitħa tal-palazz. Għaliex it-temp ikun aktar sajfi. Danna se jkun fis-27 ta' Ġunju fit-8 nostra fil-għaxija qegħdin nitkellmu mhux dwar is-Sagristija Volt, imma dwar il-Palazzo De Piro. Li se tkun okkażjoni partikolari li fiha se jkollna mużika anki Amerikana tal-kompożitur Leonard Bernstein flimkien ma' soprano versatili Maria Bezzi, Marita Bezzina, Jacob li se jdo l-arpa, ekku, mhux se jdo il-violonċell, ma se jdo l-arpa, u bħala ċelli se jkun hemm Gilmore Peplow. U dana kollox ikun akkumpanjat mill-ikel preparat mill-Mixara Palace Hotel, ġvera. Jina nawguralek, dak huma naħseb tala il- Propjament fis-Sagristija Volt tibqa' għaddejja sa Mejju. Tkun għalaq tiġifieri meta da jinstema, da jkun l-aħħar wieħed. Da l-aħħar wieħed. Ma sewwet ngħidlek li se jkun l-aħħar xogħol li se tella inti għal din is-sena, mbagħad terġa' għal din is-sena, ġifieri għal dan l-istaġun, mbagħad terġa' tibda għal settembru ottubru. Però f'Sagristija Volt ikolli żewġ kunċerti oħra. Ikolli una serata napolitana, ikolli mużika kant napolitan, se jkolli Joseph Aquilina, Marita Bezzina u Ramona, Żamet Formosa, u dak se jkun fil-erba ta' Mejju, mbagħad fil-18 ta' Mejju se jkolli l-Equinox wa il-grupp Equinox, l-ensemble Equinox. Bi-mużika kontemporanju, Tatjana Kirkob, Don Williams, kif ukoll Lino Perotta. U mbagħad ukoll ukoll xi xogħlijiet minn xi studenti se jkolli Letizia Amodio u Charlene Aquilina. Fl-istess xar ta' Mejju. U bażikament nagħlaq hemmhekk. Tara hemmhekk. U mbagħad nerġgħu nistednu biex tgħidilna xi jkun ippreparat għall-istaġun li jmiss. F'iktar minn venju wieħed għax għandek Sagristija Volt, għandek ukoll l-imdina darba kull xarejn u għandek ukoll l-oratorju ta' San Franġisk. Nawguralek li dan l-effert tiegħek biex tkabbar il-mużika f'pajjiżna jirnexxi dejjem. Ingrazzak Joyce. Grazzi ħafna. Nagħlqu billi nerġgħu nisimgħu lill-pjanista Amerikan qed jina silt oħra minn Brahms. Thank you. Nagħlaq il-programm tal-lum billi nistieden issa lill-Dr. Paul Schwiereb ikellimna dwar it-tieni edizzjoni tal-ktieb tiegħu The Manuel Theatre, A Short History, ktieb li kien ħarġu oriġinarjament fl-1994, però li maż-żmien kellu bżonn edizzjoni ġdida minħabba fatti ġodda li jinstabu minn riċerkaturi minnu stess. Xi affarijiet li ġew iċċarati, kjarifikati iktar milli kienu, insomma l-ħtieġa ta' dana it-tieni edizzjoni ta' dan il-ktieb li se jiġi mniedi fis-sala iżwar fil-jiem li ġejjin. Fit-19 ta' April fil-fatt. Mela, l-ewwel ħaġa grazzi, Paul, ma jimpurtax ngħidlek Paul. Pjaċir kbir, naħbeb antik issa. Ekku. Nilqak tal-li sibt il-ħin tiġi magħna f'dan il-programm. Il-ktieb smajtni nagħti tarif sewwa. Qasir. Le, ekku, eżatt, kien neċessarju kunu ilhom jgħiduli. Hemm bżonn hemm kien jgħidli sempliċement arġa' pubblikah kif kien. Li rridu ngħidu li kien out of print għal ħafna żmien dal-ktieb. U żgur qabel sena 2000 kien ġa out of print. Kien ġa spiċċa? Iva, pero indunajt li jekk irid nippubblikah. Tant kienu ħarġu kidbiet, speċjalment ta' awturi lokali nies bħal Giovella Bondi, Giovanni Bonello, Marco Galia u oħrajn illi kien hemm bżonn li ċerti affarijiet jiġu ċċarati. Ta' bdejtija. Eżatt. Mhux faċli, però kien xogħol ta' pjaċir għaliex stajt inkompli nidħol iktar fil-font fl-istorja. U speċjalment fiż-żminijiet ta' is-seklu 18 meta feta. Iva. U meta kienu pronti biex jinvestuh malaj l-estew. Iva, ħafna. Għaxar xhur l-estew. Ekku, tiskanta. Kien hemm anke voldiri tarif ġdid minn artikli fil-ktieb theatre in Malta editjat minn Sicilia. Fuq il-bini tiegħu fuq il-mezzi ta' teknoloġija teatrali użati per dak għamilt referenza għal artiklu importanti ta' Vicky Ann Cremona. Voldiri kien veru wasal iż-żmien. Ċertament żgur li kien għadda żmien li l-ktieb oriġinali seta' joħroġ kif kien. Inti preferejt li flok sempliċiment tagħti t-tieni edizzjoni tiegħu, t-tieni edizzjoni tkun updated, tkun iktar il-fluta. Importanti, iva. U tkun iktar imnatfa, imnatfa ġifieri mill-esperjenza li għadda żmien, mhux għax inti meta ħriġtu fl-1994 ħriġtu bl-għaddoċ. Le. Imma għaliex kif qed tgħidilna inti sar ħafna tiftix. U da tiftix inti irregolajtu il-kidba tijak fuq u kol. Eżat. Wara li konfermajt li t-tibdiliet li tħabru kienu ovvjament veri. Naturalment. U importanti kol kien illi l-aħħar kapitlu illi kien iġi pl-istorja ta' Teatro Manuel sa' su l-1909 dika kelli naġġornaw kol. Allora ippruvajt inġiba isu sal l-2010. Però jiena il-ktieb dortu tajtu daqqa tajn ma kellix ċans induru sew kif taf inti. Però indunajt li il-kapitli baqgħu l-istess kif kienu. Il-kapitli baqgħu l-istess. Jiena kont ħdimt fuq l-ewwel ktieb, tiftakar meta kont għamilt sensiela fuq it-teatru Manuel u kont anki ringrazzjajtni ma nafx għaliex għax jiena kont tajtek il-ġieħ li ngħid dana. Kont natribwixi li t-tiftix għamiltu inti. U inti għatli li mussoltu s-sir. Għadni niftakrek ta' iġi li din. Iva, dik mish kortezija użuali ħafna dal pajis. Ma l-għal tkun għat tibbaza. Le. Fuq tarif li għamil li tak taħtiħor, li taħtiħor li t-jinstema. Meta wieħed ikun serju u ħaġa. Ma mux kullħattu serju. Mela, dal-ktib kif qegħdin ngħidu joħodna minn bidu. Anzi, jiena kont għamil tiftix biex nara, insibx, il-bidu tal-Manuel kif kien, meta kienu għamil dik il-laqa, emx arkivji dwara, u bqajt ma sibtix. Le, ekku. Ġifri inti, issa u kol ma sibtix. Hemm xi materjali issibu fl-arkivju tal-ordni, illi jirrelata għal kontratti tal-imprezi. Issa dika, per eżempju, ħaġa importanti li ħarġet minn mindu ħrixt l-ewwel edizzjoni. William Zammit ippubblika f'artiklu tiegħu lista mhux kompleta ma kważi tal-imprezari li ħadmu l-Manuel fl-ewwel seklu tiegħu. Allura dak hemm referenza għalihom u hemm referenza għal fej issib dil-lista kompleta kemm hija jien ma rriproduċejtix fil-ktieb, però kull min irida għandu jsiba. Dika ħaġa importanti, pereżempju. Jiena kont ħdimt ħafna ma' William f'dak iż-żminijiet li kien u naf li għamel ħafna xogħol. Niftakar li kien anki kien semmili qabel il-Manuel dram dwar San Pawl. Ejwa. Le, dak fiż-żmien il-Manuel dak, il-Naufraġo di San Paolo, dak ħareġ ktieb fuq. Ħareġ il-ktieb, eżatt. Il-fatt li sjat fil-bibliografija, dika ħaġa utli ħafna li għandu il-ktieb, għandu bibliografija illi iġġib il-publikazzjoni tkollha up to date għal-prim data William għonek, il-nafradu di San Paolo Malta, ossija l-konversjoni di San Publio, eccetera, San Publio kolfja. Pero dakħan kien ġa imben għal-Manuel. Kien ġa imbeda. Iba, tantu veru, dina saret l-ewel jidiri fxie knisja l-belt. Ekkandi. Umbat, lis-of ordna l-sir ġo għal-Manuel. U l-istramberija illi ħalih meta għalulu li daħlu n-nisa jgħarawa skontu għal-biskinetti. L-istramberija tal-knisja fl-antik. Kienem ħafna affarijiet li mux għax tbidlu wis, imma somma. Mux xejna ftit il-qudiem, ma mux ħafna. Plus sa xonġ. Eżatt. Mela, Paul, hekk kieku jkolli ngħidlek Ek, offhand, tibdiliet bejn l-ewwel edizzjoni u t-tieni edizzjoni. Ara, jiena għalija. Semmejna ta' William Tiġaġ, ġifieri li daħlet fiha. Ejba. L-iktar tibdila importanti li għamilt hija illi biddilt il-fema li jurejt fl-ewwel edizzjoni, illi fl-1801 insejt, saret ġol Manuel. Il-kummedja famuża ta' Oliver Goldsmith, She Stoops to Conquer, li bħalissa qed issir National Theatre Londra. U Nuri f'nota twila li ktib f'dal-ktib għaliex jidhirli illi din fil-fatt ma saritx Malta ma ġo l-gżira ta' antija jidhirli. Fl-ewwel edizzjoni msemmija. U natat prominenza. Hemm stampa tal-bill, żgur. Imma fit-tieni edizzjoni qed tikkjarifika inti li din wasalt tal-konklużjoni li ma saritx Malta imma saret fil-Karibew. Eżatt. U l-link li waslek għal dan jaħsib kien Lord? Lord Lavington. Għaxajdek, under the patronage of Lord Lavington, sa Lord Lavington. Atma kien gvernatur tam, u għamalta, metje jule, His Excellency kien il-gvernatur tam. U fil-fat nafu li da kien hemm Lord Lavington sibt, informazzjoni fuq li kien ġo antiga. Propju dak iż-żmien. Ġifieri, minn hemm wasalt għall-konklużjoni li dik l-informazzjoni li kien hemm fl-ewwel edizzjoni tirrelata. Ma tirrelatax għal Malta, ma tirrelata għal antiga. Issemmi Malta, issemmi gżira, ma qatt ma semmi Malta. Allura fl-ewwel edizzjoni kont ħadd fuq granted li kienet Malta. Kienet iddrawwa li wieħed jaħseb hekk. Skużi? Kienet iddrawwa li wieħed jaħseb hekk, kienet imxerda. Lele, dirin, kien ħaġa ġdida, kien ħabib tijaj illi għandu ħafna materjal importanti fuq l-istorja f'żmien l-Ingliżi. U kellu kopja ta' din u ġentilment sili fili ħaseb u. U bħalu ħsib kien ukoll li tirreferixxi għal Malta u issa palmat wara iktar tħarriġ dejjem kelli dak id-dubju. Issa iddeċidejt li ma jistax ikun li ħilad Malta. All right, mela, inti kemm ħadlek żmien dana il-ktieb biex tirrivajżjah? Bħal ma tajt inti, anki pereżempju b'in poster daħallek da dubju, titikteb, titċekkja barra, allura joħollok ċertu żmien. Niċċekkja l-arkivju u gazzetti antiki ġol-Biblioteka Nazzjonali. Isu domċi t-minxur biex nagħmel. Da xol, u niprova nġib ritratti interessanti ġodda, per esempio. Tal-epoka. Le anki moderni, per esempio, għandi ritratt ħelu ħafna, illi juri lil Cynthia Turner. Iva, edha mal-Marreġina u Marreġina u Duka ta' Edinburgh. It-nejn, it-tlieta zazax u zbieħ, u. Propju Reġina bit-tjara b'kollox, hawnhekk illi naħseb illi għandu xedom. Għandu għandek ħafna ritratti il-Reġina bit-tjara, Prince Philip għandu xedom għal-ħajt. Ekku, ej. U mbagħad hemm taħt dak ir-ritratt komiku ta' Charles Steak u Joe Whitson qegħdin fuq xulxin hemmhekk irreħessjaw play Bwawiċ illi fil-fatt konti d-dirġejt. Għaxi tajjeb li najdu li dan il-ktib ma fiħx biss il-kidba tijak imma huwa illustrat ukoll bil-baffariet tal-epoka tal-żmien autentiċi ritratti posters. Per eżempju, il-posters interessanti tal-films għax il-Manuel għamel. Fiż-żminiet il-gwerra, u ġvera minn għalija? Skużi? Fiż-żminiet il-gwerra. Dak il-ħabta, bej il-gwerer. Zgur. Kien jintuża bħala cinema. Zgur. Anke bħala Doss House. Jekku veru. Insomma, dikka jgħidu per fis-seklu ta' qabel, però. Ekku, ma ħadd mhux ċert li hu veru. Le. U hemm films juri The Sign of the Cross li kienet niftakar meta kont tifel. Jiġifieri fuq il-park kienu jniżlu screen. Zgur. U anke fiż-żmien meta kont tifel jien, fiż-żmien il-karnival, fiż-żmien il-karnival kienu jagħmlu bil-parkej, jgħattu kollox bil-parkej u jkieru l-ballijiet. Il-ballijiet. Żgur. Ġifieri l-istorja tal-Manuel inti dħalt fiha b'dettall. Ejva. Jiena naf il-ktieb sew għaliex l-ewwel edizzjoni ovvjament, għaliex kont nuża kif għatlek f'dak il-programm li kont vera affaxxinanti meta tibda taqra vilħin ftitħin li għandna ma jistax ikun li nitkellmu dwar it-tibdil kollu li sar. Però tajjeb li ngħidu li dan għall-ktieb se jiġi mniedi fit-19 ta' April fis-sitta u nofs ġossala żwar. Il-teatru Manuel. U dedikajtu li l-Friends of the Manuel. Ejva. Tant huma gentilment se jkun taħt il-patroċinju tagħhom dal-tnedija tkun. It-tnedija, dal-ktieb jiġifieri minn dik id-data l-qudiem se jkun għall-beħ jew tiġi qiegħed għall-beħ. Jiena tajjeb li ngħidu li dan midbuħ minn Mizzi Books, għax ma semmejnihomx. Fil-fatt publikat minn Mizzi Books, però fil-fatt mitbuħ mal il-Gutenberg. Il-Gutenberg, mhux huma stampaw. No. Għamlu biċċa xogħol tajba jidher li jien. Min irid jiġi għat-tnedija? By invitation only jew inkella? Naħseb illi jekk jiġi m'għandu jkollu ebda problema. L-unika problema jekk ikun hemm wisnis ma jkunx hemm post. Però importanti li nagħtu importanza lil dan il-ktieb li nitfgħu id-dawl fuqu għaliex tajjeb li nkunu nafu l-istorja tat-teatru nazzjonali Malti. Diki. Għax huwa teatru nazzjonali kbir għażajr, antiku, modern, huwa teatru nazzjonali kif qatt inti llum qed tisservi għal ħafna affarijiet li qatt ma kien imħsub għalihom. Mhux hekk, ekku. Però sissa għanna lilu u nużaw lilu. U bata nisbħalek li jitħlu fil-dettall li jfittxu, li jistudjaw biex l-istorja ta' dan il-post li rridu ngħidu li l-arkivi tiegħu qas jeżistu. Għax l-arkivi. Kienu joħdu għom il-. L-uniċi arkivi li għanna kompleti huwa minn 1960. Jiena nawguralek, Paul. Ma nafx nista' nagħmilek mistoqsija, nistaqsik wis se jkun hemm il-third edition tiegħu. Jekk ikun hemm third edition xi ħadd ieħor naħseb jagħmilha. Ma nafx. Għaliex irid ikun hemm altru materjal ġdid importanti li joħroġ biex jistħoqlu edizzjoni ġdida. U dan il-materjal ilek waslek biex toħroġ it-tieni edizzjoni. Nirringrazzjak talli kont magħna. Grazzi Joyce tal-istudentni. U jiena nirringrazzja lil dawk kollha li ħadu sehem fil-programm tal-lum, nirringrazzja wkoll it-tekniku li kellim miha llum lill-Karmenu Grek u nsellmilkom nagħmel appuntament magħkom għal bħallum 8 Smajtu Prisma, programm dwar personaġġi u attivitajiet kulturali bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Joyce Gullajmer.